Hladno je vreme, teško vreme, pa mrazoj, studoj, temnici, pa neće da je naravno. Naravno, ama, te izdrži me. Čekaj, što je ova? Ja sam fura tajden. Na Raport Zojofe, nedela, 18.30.